Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, us donem la benvinguda un divendres més al nostre Murmuri. Durant aquesta hora us acompanyarem Marc Auger al control tècnic i Patrícia Palomino, qui us parla. I comencem fent-nos ressò del Primavera Sound, que tindrà lloc a Barcelona del 31 de maig al 2 de juny. I és que ja s'han confirmat alguns concerts, entre ells el de Death Vessel, un grup de country folk que s'estrenarà a Barcelona amb Stay Close, un tranquil disc de debut. A un pas de convertir-se oficialment en la banda de l'home que canta amb veu de dona, Death Vessel vindran armats amb un arsenal de guitarres acústiques, mandolines, banjos i òrgans. I és que han aconseguit despertar l'interès de noms tan dispars com Lou, José González i His Name is Alive, amb els quals van compartir escenari l'any passat amb la seva gira pels Estats Units. Ara ens sentim Dancer's Hall. Tots sabem que el món del futbol i el de la música han estat íntimament relacionats amb multitud de vegades. Qui no recorda les constants referències de Los Planetas, aquest esport de masses, o la delicada 1986 de Tachenko? Aquesta relació no s'atura. És per això que ens fixem en l'actualitat del Barça, i tot i que Ronaldinho hagi rebut algunes crítiques últimament que l'acusàvem d'haver guanyat uns quilets, el que està clar és que el jugador brasiler doncs, es va picar i va mostrar a l'últim partit que no ha perdut el seu moviment de caderes. No és que ara em dediqui a parlar de futbol, sinó que el cantant d'una de les bandes més més imaginatives dels últims anys, Superfurry Animals, li han dedicat una cançó a Ronaldinho amb un perfecte castellà i amb carinyo. Admirat pels propis músics i elogiat unànimament per la crítica especialitzada, Beck és un dels pocs artistes actuals que posseeix un dels llenguatges més personals i creatius. Caracteritzat per la deconstrucció dels gèneres tradicionals com el rock, el soul o el pop amb ritmes i textures contemporànies, el passat 2006 va editar el seu àlbum titulat The Information, un disc més natural, sense els ambients hermètics de discos anteriors, però igual de surrealista, elaborant temes com Nàusea, el primer single amb un ritme trepidant, amb un baix que sona ben fort i amb unes lletres que estan molt a prop d'allò irònic i abstracte. Oh, nausea, and we're gone. I continuem amb The Claxons, una banda anglesa de New Rave de Londres amb una gran quantitat de seguidors a les seves esquenes. Cal dir, i cal tenir en compte, que la paraula claxon deriva del verb grec klaso, que significa cridar. Amb tot el bon sentit de la paraula, els anglesos criden en el seu àlbum de debut Myths of the Near Future, publicat la setmana passada. Ens quedem amb Gravity Rainbow. Divendres se sent un murmuri a Ràdio Tiana. Pau Vallvé és un jove músic de Barcelona que, a banda de treballar com a mesclador, productor i compositor de bandes sonores, també ha tingut temps de fabricar-se un alter ego que ha batejat amb el nom d'Estanislau Bardet. Un que de tan llest és tonto i que de tan tonto és llest és el títol del disc amb què es presentarà en societat aquest proper dilluns a la sala Luz de Gas de Barcelona a partir de les 10 del vespre. Aquest àlbum de debut, Estanislau Bardet, ens dona a conèixer el seu particular univers ple d'ironia i d'humor sense complexes i fa apologia d'un corrent artístic que és tota una filosofia de vida, el lletgisme. Per conèixer una mica més aquesta filosofia de vida, parlem amb Pau Vallvé. Molt bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estem? Molt bé, molt bé. Doncs presenta'm aquest Estanislau Bardet, qui és? Bueno, Estanislau Bardet, diguéssim que vindria a ser el personatge o l'excusa que m'he muntat per poder fer el burro sense tenir vergonya, diguéssim, una mica, no? Perquè tu, de per si, a la teva personalitat, doncs, ets vergonyós. Bueno, més que vergonyós, que faig, o sigui, em dedico a fer bandes sonores i, com has dit bé, fer coses també en el camp de la música, i potser per no confondre música seriosa, música en broma, projectes més aviat dels quals vic, i en canvi això és una cosa pues, que m'ha vingut de gust fer, per no mesclar i no confondre una mica la gent i per poder ficar maranya en qualsevol cosa, doncs ens hem ficat aquest nom i així també, mira, és un altre món i així també tothom té clar que és Estanislau Bardet i que és Pau Vallvé. No? I per què aquest nom d'Estanislau Bardet? Doncs la veritat és que tot el projecte aquest està tot pensat, tot està meditat, tot el llogisme, tot el, però el nom d'Estanislau Bardet és que no me'n recordo d'on ve ni d'on va sortir, no sé, va sortir, suposo que va sortir així sol i que es va anar quedant. Va sortir ell sol, es va batejar. Doncs dins d'aquest projecte, doncs el lletgisme és el que és el, aquest nom que hi ha darrere de tot plegat. Amb això intentes ser original, aportar alguna cosa, o l'últim objectiu és només la crítica o la broma? És que d'objectiu no n'hi ha. O sigui, a veure, ara que estic preparant una mica el següent disc, que encara queda, sí que m'ho estic plantejant una mica més. Però el primer disc aquest, jo estava fent una banda sonora d'una pel·lícula que es diu Zulo, i mai m'havia passat pel cap fer una cosa així, no? Jo estava tan tranquil·la que era meva, fins que tant temps de fer música sèria i pensada i estructurada i estètica i no sé què, em va sortir de dins, però per fer-m'ho per mi, fer cançons d'aquestes, no? I llavors, clar, jo em vaig anar fent, però m'ho feia per mi mateix. I quan vaig tenir 5 o 6, vaig ensenyar-ho a gent i tal, i va anar com corrent i van dir, va, tio, fes alguna cosa així, no sé què. Però vull dir que això no va ser una cosa pensada, que vaig dir, vale, ara faré això i tal. Uh-huh. Llavors, suposo que es nota que no té cap sentit, no? O sigui, la gent, jo crec que si alguna cosa té Estanislau Verdet, és això, que no està fet per res. Simplement és una diversió i llavors la crítica surt perquè surt quan ho feia perquè em sortia de dintre, no? Però no és algo molt pensat i no és algo molt elaborat. De fet, és una mica una xurrada, no? I dins d'aquesta xurrada, entre cometes, o d'aquesta broma quotidiana amb els amics, doncs es va donar a conèixer una cançó doncs dedicada a Samuel Eto'o, bé, dedicada, o doncs que surt d'una retransmissió de futbol, precisament, i que no sé si t'esperaves que es donés a conèixer aquesta cançó. La veritat és que vaig flipar, i amb això és el que he flipat més a la vida, ja. Perquè si porto des de, jo què sé, pràcticament els 3 anys fent música, i fins que no he fet el que he fet des de la Verdet, no he, entre cometes, començat a viure d'això, el més ja saco és el de l'Eto, no? Jo faig tinc un poble, o tenim un poble, que estem uns quants allà, però és un poble on no hi ha ni botigues ni res, i cada any ens fem una festa major, entre cometes, sí. I jo sóc el músic i sóc el que poso els discos i fem un ball i tal. I llavors cada any porto alguna perla o alguna cosa feta per mi perquè sigui com algo bonic que ballem aquella nit. No? Més de poble. Sí, però res. I llavors aquest any just havia guanyat la Champions del Barça i vaig dir, va, pillo la retransmissió de la ràdio, fico un bombo a negre típic, o sigui que res, una tarda vaig muntar-ho així per poder-ho portar allà i fer la broma. I allà va començar a agradar-li a tothom, oh, passa-me-la, no sé què. Bum, al final la vam posar a l'Emule i vinga. I era allò de com en tu t'apel, ja m'apel Samuel, no? Sí, i ara tothom sap que existeix això, no? O sigui, la cançó no l'he cantat jo, la melodia aquesta, la cantaven a la ràdio. Sí. Però jo l'he fet cançó i mira, tothom l'ha sentit, no sé com collons l'ha sentit tothom, però tothom l'ha sentit. No? Continuem parlant d'aquesta crítica, d'aquest humor que destil·la Estanislau Verdet i també doncs, apareix aquesta la defensa aferrissada de la cultura i de la llengua catalana en un tema que és per fer país insultem el català. Què és el que critiques concretament? A veure, és una cançó de doble fil, jo sempre dic el mateix. Per una banda, el que dic, ho crec, és dir, que evidentment per normalitzar una llengua fem-la servir en tots els àmbits, no? O sigui, no només fem els missatges institucionals en català o les parades del bus que estigui escrit en català, sinó que insultem en català, fem porno català o el que sigui, no? Però per altra banda, i totalment oposat, intentava criticar una mica aquestes coses que es fan institucionalment per promoure la llengua, que a vegades, més que promoure, la destrueixen, no? Yeah. Certs doblatges o certes normalitzacions lingüístiques que et fots les mans al cap i dius, hosti, és que em fa vergonya ser català. No sé català, però, hosti, veus algunes pel·lis que dius, hosti, la pròxima la veig en castellà, tu no t'ho fan proper i no t'ho sents teu, i el no sentir-te teu una llengua jo crec que és el pitjor que et pot passar, no? Doncs sentim del que estem parlant. Per fer país i insultem I hem de dir que aquesta cançó, a banda de ser una crítica, també forma part d'allò doncs, fonamental del lletgisme, que són les paraules curioses o que sonen bé o que us agraden. Ets una mena de caçador de paraules, no? Sí. No, per què aquest interès per aquestes paraules? A mi el que m'interessa és com sonen, més aviat, més que el que signifiquen. L'altre dia en una entrevista m'ho demanaven que les traduís, ja que era un mitjà en castellà, i li deies que si les tradueixo perd tot el sentit, no? Perquè a mi el que m'agrada de la paraula escrot no és el que vol dir, sinó com sona, no? Per exemple. Doncs, bueno, bàsicament és això. A mi m'agrada com sonen les paraules i molts cops jugo a agafar una paraula qualsevol, xiclet, per exemple. I sí. Te la repeteixes 30 vegades i al final no entens com collons va arribar a triomfar una paraula que tan cutre, no? Però bueno, m'agrada, no puc explicar el per què. No, dins d'aquest interès per les paraules curioses, m'agradaria que també m'expliquessis això del llamxa, perquè sembla mentida, però tots els d'una generació tenim aquesta paraula doncs, com quan ens ho diuen com a referent, no, també? Exacte. D'on sí, ve aquesta paraula? El llamxa, bueno, evidentment, és el personatge puro que em por de les dones de Bola de Drac, no? Sí. I és un etern secundari sempre, no? I no sé, em va agradar, bàsicament, el que et deia, m'agrada la paraula com sona, llamxa. L'havia utilitzat en altres coses, simplement pel so que tenia. I que l'haver de posar un nom a la web d'Estanislau Verdet, pues, em va semblar que llamxes en escabets era algú molt llef, molt lletista, no? I no sé si també doncs, la simbologia és important, el fet de que doncs, això de tenir por a les dones. No. Gens. Jo et dic, em feia gràcia, o sigui, al posar el nom vaig pensar una mica a veure què estic posant i em feia gràcia, però bàsicament ja et dic que és el so que té. És llef, el que et dic, és llef. I ara estem escoltant un tema del teu disc com a Pau Vallvé dins del projecte Oak, un àlbum que portava el nom de Postdiluvian i que va ser publicat el 2004 i que hem de dir que no té res a veure amb Estanislau Verdet, ja que aquest sí que és de vocació experimental. No sé, ens resulta una mica estrany, suposo que per tu, que t'hagis donat a conèixer per Estanislau Verdet i no per la música més sèria, entre cometes, amb altres projectes doncs, més personals, no? Bueno, però és un reflex del món, no? Jo crec. I no crec que estigui malament, que molta gent diu, mira, és un reflex del món veure com el que triomfa és OT i els músics de jazz no es mengen una merda. Doncs pues bueno, no sé, a veure, jo sóc del parer que l'art està molt bé, però bàsicament la música i l'art són comunicació, no? I si la gent és el cutre que és, pues si tu no estàs comunicant amb ells és que estàs una mica fora del món, no? Que si vols fer música per tu i els teus quatre erudits em sembla molt bé, però desprestigiar algú que aconsegueix realment cridar l'atenció a molta gent sí. És elogiant, no? El que passa que també intervé el món de la publicitat i evidentment se'ns colen merda simplement per repetició diària, no? Però no sé, una cosa com Estanislau Verdet, jo crec que sí, potser sí que és comercial, tot i que en els mitjans comercials no me l'han acceptat com a música comercial i em diuen que és massa raro, i en canvi en els llocs no comercials em diuen que és comercial, no? I és com una cosa que és, hòstia, ja en què quedem, no? Yeah. Però sí, el de música com OAC, en aquest país, més concretament, és difícil, algú en anglès una mica bastant treballat, músiques llargues, pesades, repetitives, la gent ja té prou problemes, el que vol quan escolta música és passar bé. I com dèiem, aquest disc doncs, mostres molt més una experimentació treballada i m'agradaria fer referència a un dels teus grups fetitxe, que és Radiohead, que ja està a punt de treure disc i que m'han dit que et saps Vida i Miracle d'aquest grup. Doncs suposo que ja estàs expectant d'aquest disc o no? Sí, de fet tinc versions de tots els temes en directe i, bueno, de moment el que he sentit m'està decepcionant una mica. Sí? Tu que ets privilegiat i que ja l'has sentit, explica'ns. Jo que sóc un fan d'això no vol dir que sigui incondicional. El que estan fent de moment no m'està agradant i ja veurem què fem. Però bueno, ja ho han gravat 3 vegades, o sigui que depèn del productor que agafin. Ja veurem què fan. I aquesta passió teva per Radiohead la comparteixes amb altres grups o el teu amant de capçalera és Radiohead? Home, Radiohead és el grup meu de sempre, no? Però Silver Moon Zion o Jeremy Hynix són grups que també m'agraden molt. Bueno, però escolto de tot, vull dir, Hi ha gent que diu, quin estil escoltes? Pues que no ho sé, hi puc escoltar des de Se tormenta una vecina fins a que és disco funky i tal. No sé, m'agraden les coses que m'arriben, no? Vull dir, ja et dic, moltes vegades un estil diu, és que són iguals que Radiohead aquests, i a mi no em diuen res, no? Més que els estils, jo crec que són les personalitats dels cantants o dels compositors o el que sigui, no? Vull dir, els estils, en el fons, i això ho demostra una mica en el disc d'Estanislau, que jo com a productor, el que és un estil tancat no m'interessa, no? O sigui, tant puc fer un reggaeton com puc fer una cançó pop o com puc fer el que sigui, no? Que l'important són les melodies, les harmonies i a la manera en què ho dius i com amb la textura que ho dones, no? Més que l'estil en si. Tancar-se, crec que tancar-se amb un estil és una tonteria, avui en dia ja. I en el teu cas, que podem dir que ets un superdotat de la música, perquè portes des de ben petit estudiant música, a vegades creus que els coneixements o l'accés de coneixements pot anar en contra de tu? Sí, jo crec que sí. Sí. A veure, s'han de tenir unes eines i no va d'allò de no, jo soc autodidacta i passo a estudiar. Bueno, doncs molt bé, tu mateix ja t'ho faràs, no? Evidentment, jo porto molts anys estudiant, però sí que és veritat que he vist que gent que estudia massa, o que s'obsessiona massa amb el seu instrument o amb la tècnica, acaben com emborratxant-se una mica, no? I no sé, jo vaig arribar a aquesta conclusió, que potser estic equivocat, però, bueno, vaig decidir no estudiar més, almenys de moment, perquè hi ha coses que m'agrada no saber-les, no? O sigui, fer-les simplement perquè m'agrada com sonen, però no sé el per què, no? I que la música segueixi sent algo màgic, no siguin només matemàtiques, no? I si continuem parlant d'aquest projecte, m'agradaria doncs, fer referència també a la teva vocació artística, i és que la portada del disc d'OAC, per exemple, surt un Pau Vallvé molt melodramàtic i melancòlic, i no sé si aquesta és la imatge que més s'aproxima a la veritat. Bueno, no sé. Però si sí, més no, el que és veritat és que les portades les fas tu, que tens una faceta artística, doncs, no diríem frustrada, perquè la música doncs, la desenvolupen, però que vas deixar els estudis artístics, no? Sí, vaig fer belles arts un temps, però clar, no dona per tot. No. Però, bueno, sí, ara ja fa molt temps que no pinto, però m'agradaria tenir temps per fer-ho. Sí, jo, a mi m'agrada fer... De fet, no és que faci, m'agradi fer les portades, sinó que sóc una mica malalt de controlar-ho tot jo. I m'agrada fer-me el disseny, m'agrada fer-me les lletres, m'agrada gravar-m'ho jo, m'agrada fer jo les mescles. I, bueno, ara amb això d'Estanislau estic aprenent a delegar una mica, que també és bo. Doncs com dèiem, la teva professió i la teva vida està directament lligada amb la música i hem de dir que, a banda del projecte de Doac i d'Estanislau Verdet, una altra de les teves feines ha estat relacionada amb el cine, ja que has fet la banda sonora d'una pel·lícula Zulo, i que ara em deies lo de delegar o no, que en Estanislau Verdet doncs, que ho estàs fent més, suposo que el director d'aquesta pel·lícula va delegar molt en tu, no? Sí, i per sort, perquè ja conec altres casos que han estat tan a sobre que ha sigut un gaudio, no? El Carlos Martín, que és el director de Zulo, va confiar molt en mi, vam parlar molt, evidentment, però em va dir, jo ja t'he transmès tot el que tu has de saber de cada escena, ara el músic ets tu, no? I això va ser un gran ajut, perquè realment ja és prou difícil treballar i ser creatiu quan tot llegeixen, perquè no sempre et surt, i quan t'ha de sortir és aquell dia, no? Com per sobre tenir algú que està allà darrere dient-te, no, això no, i dius, bueno, espera't, no? Com va sortir? Sí que em passa a vegades quan faig publicitat, anuncis de publicitat i això, que sí que estan més a sobre i és una mica gòbio, no? Perquè sobretot la persona que t'està a sobre molts cops no sap de música, no? Ja. I llavors ja és el més. I com va anar això de doncs, fer una banda sonora d'una pel·lícula? Doncs molt bé, la veritat va ser, vam estar un any sencer treballant i va ser espectacular. I ara, de fet, estic treballant en les dues següents pel·lícules que està preparant el mateix director, o sigui que ja... O sigui que va haver química, no? Pinyó fixa, sí, i tant, i tant. I a més hem de dir que en aquesta pel·lícula Zulo, doncs la música té un protagonisme doncs, més enllà del que pugui tenir la música en qualsevol altra pel·lícula, no? Que és com un personatge més, vull dir que no va ser secundari el teu clar, paper. Clar, més que res, perquè és una pel·lícula que és un tio tancat en un pou, és un segrest en primera persona, per entendre'ns, i el tio ha d'estar sol de parlar i de paraules poques, no? I llavors, clar, la música és la que parla a través d'ell, no? Les seves mirades i les músiques diuen si el tio està d'una manera o d'una altra, no? I a part també vaig tenir la sort de que no només hi ha la música de banda sonora, sinó que, com que és un any i pico que el tio està tancat allà, per mostrar els passos de temps, feien falta cançons que diguéssim, oxigenessin una mica l'escena, no? Uh-huh. I llavors també em va permetre posar cançons meves com a Pau Vallvé, i això també és un, luxe poder anar al cine i sentir temes teus bé, no? No només banda sonora, sinó cançons com la que estàs sonant ara de fons. Tornem al disc un cada tant llest és tonto i cada tant tonto és llest, i parlem de la cançó que porta el nom d'himne, que no sé si ens hem d'imaginar que és la banda sonora o que està dedicada a cantautors com Lluís Llach o Serrat, per exemple. És així o no? Bueno, jo crec que... No vols posar noms, no? No, bueno, tampoc cal, però jo picaria més gent més hortera, i que no precisament ha de cantar en català. Uh-huh. Però parlem d'aquest himne, d'aquesta cançó himne, perquè doncs, com una altra de les peces d'aquest disc, el que fan és doncs, canviar l'estil totalment, fas una paròdia, concretament, no? I fas tots aquells típics i tòpics d'un cantautor i els poses en una cançó, no? Que quan el sentim doncs, realment ens dibuixen un somriure, no? La cara. Sí, perquè tots, jo crec que tots, quan tu escoltes himne, saps de què ens estem referint, no? La típica balada italiana horterísima, que s'enganxa de l'enganxifosa que és i empalagosa, mm-hmm. que va pujant de to al final, la tornada, que no hi ha manera de que s'acabi, no? I, bueno, aviam, era una mica això, no? Jo estava a casa un dia, vaig posar la ràdio i va sonar això, el típic presentador que sembla que tingui dos bitxos als calçotets, de la manera que parla, no? I comença a dir que lo nuevo y lo más personal de X cantant, no? Sí. I bueno, vaig dir, bueno, a veure què fa, potser de cop fa coses bones. I em van fotre la cançó, la típica cançó de sempre, que dius, pues, tio, lo nuevo, lo personal, de què? Bueno, són coses que s'han de dir. De criticar això, o de treure la ràbia que em va donar en aquell moment, va ser fent himne, no? Que en el disco és versió amb piano i veu sola, que hi ha moments que dius, hòstia, aquí hauria d'entrar la bateria i el públic i tal, però que en directe, el dilluns que ve, sí. Podeu comprovar-lo de gas, que la fem... Por todo lo alto. O sigui, els que estiguem allà haurem de fer de públic d'himnes de masses, no? Sí, no, ja està corrent, he vist per internet en el blog com una consigna d'aquestes de Pásalo, sí. De matxeros, cançó himne, tots porteu-me. Que... És que concretament a la cançó doncs, també apareix, no? Aquest és el moment que tots ens anem a l'encenedor, no? Sí, la lletra és una descripció de què s'ha de fer. Molt bé. Continuem parlant del disc, que és una reivindicació a vegades d'allò absurd, però no és un absurd buit de significat, ja que doncs, hem de dir, com comprovem en aquesta cançó himne, que tots els temes hi podem trobar un missatge concret, no? Sí, a veure, el que tampoc m'agradava era fer una mica l'absurd per l'absurd, tot i que jo el que reivindico més a la vida és l'absurd, la tonteria i el gandulisme, no? Una mica, perquè potser és el que més ens omple, encara que sembla que ens buidi, no? Uh-huh. I aquest estrès per sempre donar-li sentit a les coses i tal, em fa una mica de ràbia. Però sí que és veritat que tampoc volia només fer això, perquè llavors ets l'anècdota i punto, no? Llavors jo tenia coses a dir, no? Llavors una mica és criticar les coses que no m'agraden o dir les coses que sí que m'agraden, però amb un toc absurd, no? I la combinació aquesta fa que potser és això, no? Que et fa divertir, però alhora saps de què t'estan parlant, no? Una mica. I doncs dins d'aquesta crítica també he llegit en una entrevista que també critiques allò, doncs, entre cometes, cool, allò més enrotllat, no? I que és la base fonamental del lletgisme i perquè sorgeix, no? Exacte, el lletgisme ara s'ha de patar a la font de tot, no? Sí. Estanis Labardet és el que fa proselitisme del lletgisme, que també tot això ens entret de la patilla, que una mica és més que reivindicar... O sigui, lletgisme, la definició seria la passió per les coses lletges i cutres, no? Sí. Però més que voler ser cutres i voler ser lletjos, que evidentment, bueno, no ho sé vosaltres, però jo no vull ser lletjos ni cutre, però és una manera de dir jo no vull ser guai, no? Una mica, jo no vull formar part d'aquesta Barcelona Fashion Week que tothom és superguai, multicultural i no sé què, no? Uh-huh. I no em vull tallar el cerrell com la Meli i no vull anar de... No vull ser això, no? Sí. I la manera de fer-ho, doncs, és amb conya, evidentment, perquè tampoc ens treu l'existència, doncs inventar-nos això del lletgisme i dir que el més guai no és ser guai, sinó és ser cutre, no? I en el fons no només és una crítica de la gent fashion i del moviment fashion, sinó que és una crítica dels que no volen, o no volem ser fashion, no? Perquè també és una tonteria. En el fons som més snobs nosaltres que no els snobs. No? És com un peix que es mossega la cua, no? Exacte. El que m'interessava era això, no? Ridiculitzar la ridiculització, o criticar la crítica, no? O sigui, allò que aquesta gent que sempre està criticant el sistema i no sé què, sí. Dius, tio, en el fons és la mateixa merda, no? Vull dir, una mica és la doble crítica, que sí que m'interessava criticar tota aquesta merda fashion, però també m'interessa criticar la gent que per no ser fashion es posa un collaret de gos i va pel carrer tranquil·lament, no? I, bueno, tio, tampoc ets tan alternatiu. En el fons tu ets la mateixa moda, no?, una mica. Ja. Per acabar ens quedarem amb la cançó M'agradaria ser un lèmur, i m'agradaria que m'expliquessis alguna cosa d'aquest tema. Aquesta potser és la cançó més Pau i menys Estanislau del disc, no?, una mica. És una cançó que parla una mica del desamor, o de les ganes de que el desamor s'acabi i s'oblidi tot. I, bueno, era una mica, és una mica el tema seriós del disco, tot i que la manera que tinc d'explicar-ho, o sigui, tracto un tema seriós, però el tracto amb poesia lletxista, que dic jo, no? Una mica, o sigui, en comptes de dir que no vull que m'ocupis la meva existència i el meu cor, doncs dic, tu podries ser un MP3 per no ocupar tant lloc en mi, no? O sigui, m'agradava fer que el lletxisme no sempre sigui buit, no? Que també pot tenir sentiments, però sí, expressar-ho de manera cutre o senzilla o quotidiana o imbècil, no? No sé, m'interessava fer un tema d'amor lletxista, no? I una mica és això. I no sé si t'ha agradat que hagi triat precisament, no ho he fet expressament, però que hagi triat aquest tema que dius que és més Pau i menys Estanislau Verdet. No ho he fet expressament, però no sé si t'ha agradat això. Bueno, no el dic. Hauria d'haver triat un altre més Estanislau, no? No, està perfecte. Jo, per mi, és la més, entre cometes, bona del disc. Però si haguessis triat el reggaeton et diria, mira, has triat la més cutre del disc. Està bé, si no l'hauria fet. Molt bé. Doncs recordem que un que de tan llest és tonto i que de tan tonto és llest és el títol d'aquest disc d'Estanislau Verdet, que es presentarà en societat aquest proper dilluns a la sala Luz de Gas de Barcelona a partir de les 10 de la nit. Prepareu encenedors, ja sabeu que s'haurà de fer servir tots aquests tòpics i típics. Nosaltres hem parlat amb Pau Vallvé, aquí al darrere d'Estanislau Verdet, que un plaer que ens hagis acompanyat una estoneta. Moltes gràcies. Abans de marxar m'agradaria recomanar que la gent abans, si ha de venir al concert, es pot escoltar les cançons en el MySpace, que molt bé, www.myspace.com/Estanislau Verdet, o buscar el nostre blog i web, que al Google, si poses Estanislau Verdet, ja ho trobes. Estanislau/Verdet.blogspot.com, i que, doncs, a més allà, doncs, sabràs una mica què és el lletxisme i ja s'anirà preparat per aquest, doncs, aquest concert que tindrà lloc a la sala Luz de Gas de Barcelona, com hem dit, el proper dilluns. Com dèiem, Pau, que moltes gràcies per estar amb nosaltres. Vinga, vosaltres. Que vagi bé, bona tarda. Voldria ser un cangur per poder passar de tu, saltar i menjar-me. Podria ser un llimac i bevejar amb dignitat, no com un merda. M'agradaria ser un lèmur, que no sé com són, i no pensar amb tu. Tu podries ser un MP3 per no ocupar tan lloc en el meu cor, o ser una gàbia i així jo tindria excusa per estar tancat. M'agradaria ser per poder dissoldre'm ja i no pensar en tu, i no pensar en tu. Sóc transparent quan et busco, és com un vermell. ser un bulldog amb un nom horrible per no tenir esperança. Podria ser un cargol i ser hermafrodita o un escarabat antinuclear. M'agradaria ser un lèmur i és que no sé què collons fan i no pensar en tu. Patricia Palomino. Després de l'èxit de l'any passat, Salamandra i Depósito Legal presenten la segona edició del Let's Festival amb un cartell d'autèntic luxe. Entre els artistes programats en aquesta edició trobem bandes amb una gran projecció i recolzades per la premsa especialitzada com Taràntula, El Chico con la Espina en el Costado o Mandalas, i bandes emergents com Fantasma número 3, Fire i Audio. I és que aquestes dues sales de l'Hospitalet porten anys dedicades a potenciar la música en directe i sobretot la cultura de club i el fenomen de la música independent. Aquest festival va començar ahir amb Dorian i amb Toni Afont. I un tauronat petit neda amb sa taurona mare. Mama, avui m'he clavat un fil de coco dins un ull. Mama, qui som? El papà diu que som el seu tigreton. Bambú, ets tu, aigua de fruites, tiramisú. Bambú, ets tu. Criden els pescadors, roigets a platja fritana, i un tauronat petit sopen son pare i sa mare. Mama, avui m'he clavat un fil de coco dins un ull. Mama, de nou, es papà diu que som el seu argamboi. Bambú, ets tu, tanya de sucre, mos de iogurt. Bambú, ets tu. Bambú, ets tu, aigua de fruites, tiramisú. Bambú, ets tu. Bambú, ets tu, tanya de sucre, mos de iogurt. Bambú, ets tu. Al cartell del Let's Festival, a més de les noves bandes, trobem autèntics orfebres de la música com José Le Santiago, Nacho Vegas, Atom Rumba o Senyor Chinarro, que actuarà dissabte a l'Hospitalet. Serà una parada més d'aquesta gira de presentació del nou àlbum d'Antonio Luque, del que escoltem, Ángela. Te sientes punky con tus plumas Falcon Crest. Te compro los domingos tu periódico en inglés. Miras de reojo con tu técnica infalible y me dejas porque sí con cara de primera vez. Y sin el arenal despiertas, yo te doy mis horas muertas. Llevas dentro tantos días de cuaresma. Y sin el arenal te acuestas, dejaré la puerta abierta. Fuera los botones, esto no es ningún hotel. Y la flor de la corona para el reino de la cama. Y el pasa con el 2% de interés. Y si llega el lunes, como si llegara el jueves. calle feria que vendrá después. Si en el arenal despiertas, pasarán las horas muertas. Llevas dentro tantos días de cuaresma. Si en el arenal te acuestas, dejaré la puerta abierta. Fuera los botones, esto no es ningún hotel. L'últim grup que us destaquem del Let's Festival és precisament el concert que tindrà lloc avui amb la banda de Getxo Standard. Aquests bascos ompliran l'escenari de l'Hospitalet amb el seu rock més ballable i en temes com aquest Happy Song que ara sentim i amb el que us deixem fins la setmana que ve. Coffee.